سیدی مرشدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر جامعہ کو طالب علم جو ہے کوئی چوری کرتا ہے، موبائل چوری کر لیا یا کوئی اور اس قسم کا نقصان کر دیا، کوئی چوری کر دی، تو اب ہے تو وہ جامعہ المدینہ کا طالب علم، اگر اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں، رپورٹ درج کرواتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی بدنامی ہونے کا بھی شدید اندیشہ. اب اس صورتحال میں ناظم جامعہ کو کیا کرنا چاہیے؟ جس نے چوری کی اور پکڑا گیا تو کیا اس کی چوری پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ شور نہیں مچتا جامعہ میں؟ جس کا موبائل چوری ہوا اور کسی کے پاس برآمد ہوا تو کیا وہ چپ ساد لے گا، ڈنکا نہیں بجائے گا؟ ٹھیک ٹھاک وہ تو ڈھول بجائے گا. اور اب تو کمیونیکیشن بھی کتنا آسان ہو گیا، دھڑا دھڑ ایس ایم ایس چلیں گے کہ فلاں نے چوری کیا، چوری کی، چوری کی، چوری کی. تو ویسے اب بدنامی تو ہو چکی، پولیس میں جانے سے بھی چلو بدنامی ہوتی ہے، لیکن اب کوئی حل تو ہو نا. اب ہم اگر مار پیٹ کریں جیسے آپ مار پیٹ کریں تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ہم سزا نہیں دے سکتے نا. یا تو ان کی کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ یہ توبہ کر لے اور جس سے چوری کی، جس کی چوری اس کی معافی مانگ لے، اور اس صورت میں سزا ان اس کو ڈسچارج کیا جائے یا جو بھی مجلس فیصلہ کرے اس طرح تو نکال دیا جائے. ہاں یہ شاذ و نادر ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اسے واقعات ظاہر ہے کہ روز روز تو نہیں ہوتے، تو اس کو توبہ کروا کر ترکیب آپس میں صلح وغیرہ کی، کیونکہ اب اسلامی تعزیرات اور حدود تو اب نافذ ہیں نہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا قصاص میں جو اس طرح کا جرم کرے جس پر قصاص ہوتا ہے تو قصاص کی صورت میں ایسا تو ہے نہیں. ایسی صورت میں خود بہرحال مارداڑ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو توبہ وغیرہ کروائے، شرمندہ کرے اس کو، جو بھی حکمت عملی ہو کم سے کم نقصان ہو یہ خیال کرے اور شریعت کی مخالفت نہ ہو. بعض صورتوں میں اس کو پولیس کے حوالے بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اب پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اس کے ہم کیا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے نہیں سکتے. تو ضرورتاً پولیس کے حوالے بھی کر دے تاکہ یہ ڈرے. پولیس کے پاس ایک بار چلا گیا نا، اور اگر پولیس سے پہلے سے ترکیب ہوئی نا، آپ کے تعلقات اچھے ہوئے، تو پھر پولیس جس طرح ترکیب کرے گی اس سے کہ اس کو سزا ملے گی، وہ جیل کے سریوں کے پیچھے ہوا کھائے گا جیل کی، تو شاید آئندہ کے لیے اس کی اصلاح ہو جائے، موقع محل کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. والدین سرپرست کو بھی ضرورتاً بتایا جائے، لیکن والدین پولیس میں نہیں جانے دیں گے، اس تو ظاہر ہے کہ بےچارے ٹینشن میں ہی آئیں گے، کیا کر لیں گے والدین. ایسا جو ہوتا ہے چور اچک کا تو والدین خود بیزار ہوتے ہوں گے، گھر کی بھی چوریاں کرتا ہو سکتا ہے. بھائی ذمہ دار جو ہے جامعہ کا اس کو بھی وہ اعتماد ملے نا، ناظم خود نہ کر دے، جب تو تحقیق نہ ہو جائے اس طرح. کیا اس جب شرعی ثبوت ہونا ضروری ہے، اور صوبائی کو لے مجلس کی ترکیب سے اپنا جو ترکیب ہے خود اپنے طور پر اڑا اڑی کر دیں گے تو مزید بدنامی ہو جائے گی، اور وہ آ کر خاندان والے بھی پٹائی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کی کہ یہ ہمارا بہت شریف بچہ تھا تم نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور آپ کے پاس ثبوت بھی نہ ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریف ثبوت نہیں ہوتے، سنی سنائی میں آ کر وہ مار دھاڑ ہو جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.